isipin mo may karamay ka. Tulad ng araw at gabi ay magkasama. Ika'y hindi mag-iisa. Laging ikaw ang tanging lamang ng aking isipan. Sa piling mo, damdamin ko ay kaligayahan. Naririto ang puso ko, sa'yo ay alay. Nangangako, nagmamahal ng tunay. Laging ikaw, magpakailanman ika'y iibigin at aamuhin habang panahon ika'y mamahalin. Ating dalangin, tayo'y laging pagpalain. Ganyan kita mamahalin. Laging ikaw Naging ikaw.